obniżką to 3799. Teraz za 3699 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Już 3 razy nie stawił się przed komisją do spraw Pegasusa. Były szef CBA ma kolejne wezwanie na dziś. Sąd w Paryżu wyda wyrok w procesie liderki narodowców Marine Le Pen. Chodzi o fikcyjne zatrudnianie asystentów w Europarlamencie. Dzieła jednego z najsłynniejszych fotografów ubiegłego wieku do obejrzenia w Szczecinie. Komisja śledcza do spraw Pegasusa po raz czwarty wzywa na przesłuchanie Ernesta Bejda. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego unikał dotąd składania zeznań, powołując się na nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zapowiadają, że jeśli historia się powtórzy, do sądu trafi kolejny, trzeci wniosek o doprowadzenie go na przesłuchania. Ernest Bejda był szefem CBA w okresie, gdy dochodziło do rozpoczęcia rozmów o zakupie, samego nabycia oraz stosowania Pegasusa. Dotychczas komisja śledcza bezskutecznie wzywała go 2 razy w październiku i w połowie stycznia tego roku. Jest podyktowany po prostu strachem. To on był odpowiedzialny za zakup. To on podpisywał umowę między Ministerstwem Sprawiedliwości, który przelewał do CBA pieniądze na zakup tego systemu. Uzasadniała kolejne wezwanie dla świadka przewodnicząca komisji śledczej Magdalena Sroka z PSL-u. Dotychczasowe 2 wnioski o doprowadzenie świadka zostały odrzucone przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Liczba nielegalnych migrantów na granicy polsko-niemieckiej spada, zapewniał w rozmowie politycznej Trójki bez uników wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Odniósł się do sobotniej wypowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o przerzucaniu migrantów z Niemiec do Polski. Jak przekonywał Cezary Tomczyk, w ostatnim roku przypadków nielegalnych przekroczeń granicy z Niemcami jest znacznie mniej niż za poprzednich rządów. W 2023 roku było 3 razy więcej takich przypadków niż w roku 2024. Czyli w 2023 za PiS-u była absolutna wolna amerykanka, jeżeli chodzi o przywożenie migrantów do Polski ze strony Niemiec. Rząd PiS-u nie zrobił z tym nic. Taka jest prawda. Zdaniem polityków rządzącej koalicji PiS chce wykorzystać temat nielegalnych migrantów z Niemiec w kampanii wyborczej. Na Podlasiu od dziś ćwiczenia służb, największe od lat. Weźmie w nich udział 200 strażaków z 4 województw, ale też pogranicznicy, policjanci i żołnierze. W okolice Narewki i Michałowa przyjedzie około 70 wozów strażackich z całego kraju. Scenariusze przewidują różne zdarzenia, mówi zastępca podlaskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Wierel. Założenia związane z ratownictwem wodno-nurkowym, ratownictwem wysokościowym, technicznym, jak też założenia związane z udzielaniem pomocy w sytuacjach zagrożenia czynnikami chemicznymi. Będzie to okazja, aby przećwiczyć też współpracę przy scenariuszach zdarzeń drogowych i kolejowych. W ćwiczeniach wezmą udział różne służby, dodaje starszy brygadier Marcin Wierel. Dobór tego miejsca powoduje, że jest to nieodzowne współpraca ze Strażą Graniczną, z wojskiem, ze Strażą Ochrony Kolei. Ćwiczenia potrwają od poniedziałku do środy. W tym czasie mieszkańcy Michałowa i Narewki mogą spodziewać się większej liczby pojazdów uprzywilejowanych przejeżdżających na sygnałach alarmowych. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. W Paryżu oczekiwany wyrok, który może znacząco wpłynąć na francuską scenę polityczną. Decyzja sądu może uniemożliwić liderce opozycji Marine Le Pen start w przyszłych wyborach prezydenckich. Założycielka Zjednoczenia Narodowego jest usądzona razem z innymi działaczami partii w sprawie fikcyjnego zatrudnienia pracowników w Europarlamencie. Unijne fundusze miały służyć do opłacania współpracowników, którzy w rzeczywistości pracowali w partyjnych strukturach we Francji i nigdy nie pojawiali się w Brukseli. Wyroki usłyszy 25 współpracowników Marine Le Pen. Dla liderki narodowców prokuratura zażądała grzywny w wysokości 300 tysięcy euro oraz więzienia i zakazu pełnienia funkcji publicznych przez 5 lat. Co ważne, decyzja sądu w sprawie jej startu w wyborach ma obowiązywać niezależnie od tego, czy dojdzie do złożenia apelacji. Chodzi o pozbawienie Francuzów możliwości zagłosowania na kogo chcą. Prokuratura interesuje tylko Marine Le Pen, wykluczenie jej z życia politycznego i zrujnowanie partii, uważa liderka narodowców. Za 2 lata Marine Le Pen zamierza walczyć po raz 4 w karierze o fotel prezydenta. Sondaże z ostatnich miesięcy pokazują, że ma szansę na zwycięstwo. Plan B to start obecnego szefa Zjednoczenia Narodowego, 29-letniego Jordana Bardelli. Stefan Folzer, Polskie Radio. Portrety Marilyn Monroe, Madonny, Stinga i Davida Bowiego znalazły się w Szczecinie na wystawie prac Helmuta Newtona, jednego z najsłynniejszych fotografów ubiegłego wieku. Dzieła można oglądać w galerii Poziom 4 w szczecińskiej Filharmonii. Chętnych nie brakuje. Podoba nam się. Ja znam te zdjęcia, bo już w Berlinie byłam i widziałam. Portret przede wszystkim to twarz, a cała reszta jest w jakiś sposób dopełnieniem. Bardzo ciekawa inicjatywa, świetna, że to tutaj można zobaczyć. Dzieła słynnego fotografa można oglądać w weekendy do końca czerwca. Klimat. Jakość powietrza w Grudziądzu jest dostateczna, w Elblągu umiarkowana, na południu Polski bardzo dobra, na północy dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii, można normalnie korzystać z prądu. W godzinach 18-21 zaleca się oszczędzanie energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze raz o poranku o sporcie Krzysztof Łoniewski. A ten serwis zaczynamy od gratulacji dla kibiców GKS-u Katowice. W pierwszym meczu na nowym stadionie Gieksa w dramatycznych okolicznościach pokonała Górnika Zabrze 2-1. Filip Szymczak zwycięską bramkę zdobył w 11 minucie doliczonego czasu gry. Głos oddajemy za przyjaźnionemu z Trójką trenerowi gospodarzy Rafałowi Górakowi. Proszę dzisiaj mi wybaczyć, że nie będę się silił na jakieś podsumowanie taktyczne tego spotkania na tą chwilę, bo emocji jest dużo i one były. Ja je bardzo mocno czułem i w zespole, i w sobie. Chociaż starałem się z racji nawet już wieku dzisiaj być człowiekiem o mniejszym stopniu emocjonalnym, jak byłem kiedyś, ale naprawdę w tym brzuchu się wszystko wywracało do góry nogami, kiedy wychodziliśmy na rozgrzewkę, kiedy wychodziliśmy z tunelu przed pierwszym gwizdkiem, kiedy widzieliśmy pełny, piękny stadion w Katowicach. Mówił trener GKS-u Katowice Rafał Górak. Wczoraj w piłkarskiej PKO Ekstraklasie poza derbami Górnego Śląska Korona w Kielcach przegrała 1-3 z Radomiakiem. Motor 4-1 w Lublinie wypunktował Stal Mielec. Taki sam wynik padł w meczu Barcelony z Gironą na korzyść Blaugrany. Dwa razy trafił Robert Lewandowski. Wojciech Szczęsny bronił dostępu do bramki lidera La Liga. W Serie A w szlagierowym starciu w fascynującym na początku i męczącym już po kilku dniach na Apolu ekipa Antonio Conte 2-1 ograła Milan. Dużo piłki, teraz skoki, które potrafią zmęczyć jak Neapol. Andrzej Laniszek wygrał ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w Planicy. Aleksander Zniszczoł, najlepszy z naszych zawodników, był 7. W reprezentacji Polski idzie nowe. Szkoleniowcem kadry został Maciej Maciusiak. Ja już jestem w skokach od 2007 roku, przy różnych grupach, w różnych funkcjach. Myślę, że jestem gotowy i szczególnie się cieszę, że to zawodnicy również podjęli tą decyzję, bo jak dostałem propozycję, na pewno pierwsze, co chciałem, to z nimi porozmawiać. Powodzenia trenerze, przed panem umowne ciężary, kluczowi zawodnicy leciwi, następców poza Pawłem Wąskiem nie widać, widać za to okiem nieuzbrojonym talent czystej wody w męskim tenisie. Jakub Mężczyk ma dopiero 19 lat, a właśnie wygrał Miami Open. W finale uwinął się w dwóch tiebreakach z grającym o setny turniejowy triumf Nowakiem Dżokowiciem. Młodziana z Czech po meczu pytano, jak bardzo denerwował się przed spotkaniem z najlepszym zawodnikiem w historii dyscypliny. Tych nerwów było całe mnóstwo. Część z nich zostawiłem przed meczem w szatni. Oczywiście czuję się niesamowicie. Pewnie tych przeżyć będzie z czasem jeszcze więcej. A teraz po prostu cieszę się chwilą. Jakub Mężczyk, proszę zapamiętać to nazwisko oraz to, że siatkarki ŁKS-u Łódź zostały ostatnimi półfinalistkami Tauron Ligi po tym, jak 3-0 wypunktowały Stal Mielec. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 16. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Niewiele słonecznych momentów nas dzisiaj czeka, a chmury oznaczają deszcz. Opady dziś możliwe szczególnie na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju. W rejonach podgórskich to będzie również deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Najcieplej będzie dziś na Suwalszczyźnie i Podlasiu, tam maksymalnie 15 stopni, poza tym na ogół od 9 do 12, chłodniej w górach i na wybrzeżu. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. W studiu już Maciej Jankowski, Krzysztof Łoniewski też został, chyba chce coś dodać jeszcze. No nie, ja tak patrzyłem na ciebie, tak się jakoś porozumiewawczo uśmiechałeś, nie a wiem, bo chciałem, co ci chodziło. Bo chciałem dorzucić jeszcze informację o tym, że skoki wcale nie są nudne, bo jest tam ciekawie. Na przykład trener... Ale nie było, że są nudne, nie, tylko że męczące. Potrafią zmęczyć, więc Domen Prewc pobił rekord świata po tym, jak okazało się, że jego ojciec był tym, który zaznaczał odległość, w sensie decydował, gdzie wylądował, i ten tata się jeszcze pomylił o pół metra. Tylko ty możesz doszukać się takich informacji. No tak, no tak. A mimo tych umiejętności na konkurs Ustawione Piosenki się nie dostał. No to bardzo jest mi przykro, właśnie chciałem od tego zacząć. No ale będziesz dzisiaj? Będę, ale nie będę śpiewał. Dobrze, dobrze. Będziemy przypominać Państwu o tym wydarzeniu. Oczywiście do 12 będziemy też zdradzać tajemniki. Ale to on, ja myślałem, że Domen naszych. Preutz. Nie. No co, to Facebooka nie sprawdzasz Trójki? Sprawdzam, widziałem. Dobrego dnia. Jeżeli dla kogoś to było nieczytelne, to chodzi o dzisiejszy wieczorny koncert, Ustawiony Konkurs Piosenki, tak się on nazywa. No i to jest pierwsze, no w zasadzie już drugie po piątku z wydarzeń w ramach obchodów 63. A nie, bo ja w tym filmiku powiedziałem w ramach urodów obchodzin Trójki. A może być i tak. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Dobrą stronę i Dawid Podsiadło, od tego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie przed południem. Do 12 będziemy z Państwem. Ja jeszcze przypomnę, że w składzie dobrego dnia oczywiście Gosia Jakubowska, która nad wszystkim czuwa. I najbliższe 3 godziny oczywiście upłyną nam pod znakiem muzyki najróżniejszej. Dużo nowości będzie, o tym mogę zapewnić. No i już od tych nowości w zasadzie zaczynamy, ponieważ chwilę po 9 zwykle sięgamy po naszą piosenkę dnia. Zawsze sięgamy wtedy po piosenkę dnia. Tym razem jej autorem jest Grant Perez niejaki, cały czas wschodzący artysta. 28 marca podzielił się nową płytą, a to jest jej fragment Need You Around. Taking time off work to de-stress. I call you on the phone, come over on the express. I promise to pay your tall fee, just promise you'll come to me. I hope that you know I'm sorry, but I need you here, baby. happy as I can be. Never felt to help me get up and down. Get me through my Monday. You love me, tease me, keep me dancing around. Don't you leave me one day. Now, oh, I need you around. Oh, I need you around. Oh, oh, oh, oh, oh. If you need something, know I'll be there. Backflips in a Restaurant. Taki tytuł nosi płyta sprzed 3 dni. Nowa płyta, druga już w dorobku, Granta Pereza. Need You Around to nasza piosenka dnia dziś, czyli 31 marca, w przeddzień urodzin Trójki 63, choć obchodzimy je już tak naprawdę od piątku, kiedy koncert dla Ptaszyna się odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto był? Proszę pisać i dzielić się z nami swoimi wrażeniami. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Koncertów ciąg dalszy dziś wieczorem. Ustawiony konkurs piosenki i Basia Małecka jutro wieczorem, ale jeszcze będziemy o tym mówić. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Arlo Parks, jedna z najciekawszych artystek z tego indie popowego, mówiąc bardzo ogólnie, nurtu, pochodząca z Wielkiej Brytanii, przypominająca o sobie powoli w świetle nadchodzącego albumu. Kto wie, co się na nim będzie kryło, my na pewno w Trójce zareagujemy na to. A już za kilka chwil reagować będziemy na wszystko to, co dzieje się w świecie ekonomii, bo informator przed nami, ale jeszcze organek. Zanim to nastąpi, wracamy za chwilę. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się, oh, oh, dla ciebie.

Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:31. Informator ekonomiczny. Znowu kradnę mu minutę. No ja nie wiem, jak to się układa. Marcin Nagiłowicz w studiu. Dzień dobry. A ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dla handlu, także okradziona z tej minuty, ale odrobimy gdzieś tam za chwilę. Będę mówić szybko. Dzień dobry. Czy nie mamy jeszcze kwietnia, ale czy już pani redaktor może zarezerwowała wakacje? Otóż nie, ja jestem z tych, co od czasów pandemii się opóźniają z rezerwacjami. Branża turystyczna patrzy na mnie bardzo źle. Natomiast z tych danych, które pan ma i zapewne pan przytoczy, wynika, że rodziny z dziećmi to jest ta najbardziej ciekawa dla branży turystycznej grupa, no bo oni wiedzą, kiedy są wakacje i już rzeczywiście z wyprzedzeniem rezerwują te terminy i te miejsca. No trochę jak w rozmowach kontrolowanych, kiedy państwo urządzają Wigilię 24, jak data jest znana, no to później już można wszystko robić pod tą datę. Dane rzeczywiście są interesujące, bo są nieoczywiste. W poprzednich latach, za poprzedni rok na przykład, 86% rezerwacji wakacyjnych Polacy dokonali w lipcu i sierpniu, czyli właściwie tuż przed wyjazdem rezerwujemy. A w tym roku już hotelarze widzą jakąś zmianę. No więc rzeczywiście. A to ciekawe, co pani powiedziała, że po pandemii, tak? Tutaj była zmiana. Tak, był taki moment, w którym świat nam się zachwiał, wszystko było niepewne. Może będzie można wyjeżdżać, może nie, może będzie trzeba mieć certyfikat, może nie. I od tego czasu odbudowujemy gdzieś to zaufanie, że liczymy na to, że znowu nic się nie wydarzy takiego, co nam zaburzy te plany, że będzie po prostu standardowo. Z drugiej strony pogoda jest zawsze tym czynnikiem, czyli jak już zabukujemy w czasy nad morzem, no to słońca nie przesuniemy na ten nasz tydzień, więc to jest jeszcze jakiś zawsze czynnik, no chyba, że wybieramy za granicą, no i są miejsca, gdzie to słońce jest. No ale policzyliśmy sobie może i po prostu nam wyszło, że to się opłaca, bo rzeczywiście to jest czasami urwać, nie wiem, 1/4 cenę. Czasami tak, zwłaszcza, że hotelarze no też jakąś pewność tego prowadzenia swojego biznesu chcą mieć. No i właśnie te rodziny z dziećmi, ci wszyscy pierwszo tacy wyrywający się do rezerwacji są dla nich wielkim błogosławieństwem. Chociaż tak czytałem te dane i ktoś tam zwracał w komentarzach też uwagę, że jednak nasze hotele stoją bardzo wysoko, że często pojechać za granicę to jest już obniżyć standard, jeżeli chodzi o rynek hotelarski. Chyba tutaj żeśmy się wysforowali. Trochę jest jak z płatnościami, czyli jak się wchodzi na rynek później, to ma się nowszy budynek, no, wyższy standard, szybszą płatność, tak? To jak nasza bankowość, rzeczywiście Polska, która dzięki temu zacofaniu jest w awangardzie, tak. To zanim jeszcze o płatnościach, najpierw o kasjerach i o gotówce, której pilnują w kasach, ale to nie jest ich jedyne zadanie. Zadań mają co bez liku, a dzisiaj piszecie państwo o ich zarobkach na portalu dla handlu. No bez dwóch zdań, ciężka praca połączona też z pewną presją. Czy coś tutaj się zmieniło w ostatnich latach? Ile taki kasjer realnie teraz zarabia? No oczywiście stawki zaczynają się od najniższej krajowej po takie 5-800 brutto, a nawet 6, tylko trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście to brutto, mówimy brutto, to stanowiska to jest, kasjer to można powiedzieć taka okrojona funkcja, bo w rzeczywistości to jest wielozadaniowe stanowisko do spraw obsługi wszystkiego, tak bym je nazwała. W sklepie przy okazji. Na portalu, z którego braliśmy ten poziom wynagrodzeń, wynika też, że około 20 tysięcy stanowisk w Polsce w tej chwili jest do obsadzenia, a zatem można powiedzieć, że handel na pewno nie jest pierwszym wyborem w czasach niskiego bezrobocia. Szukamy czegoś innego, jak nie ma czegoś innego, zgłaszamy się do sklepu. No a też jest tak, że teraz mamy kasy samoobsługowe. To jest taki piękny sposób przerzucenia ostatecznie na klienta kosztów właśnie pracownika, który obsługuje tę kasę. I tu też no, z jednej strony rynek się gdzieś tam kurczy. No i chyba praca może jest przez to i nawet cięższa, bo taki pracownik kasy jeszcze musi podchodzić do samoobsługowej, w której cały czas coś tam pika. Trzeba coś skonsultować. To też, ale myślę, że głównie między innymi przez to się ta praca bardzo komplikuje, tak? Jednego dnia przy ladzie, drugiego dnia przy układaniu towaru, a trzeciego dnia od czasu do czasu wyskoki do zdenerwowanych klientów. To teraz o klientach w lepszych humorach, bo ci zadłużają się co prawda na krótki okres, bo popularną metodą zapłać teraz, czy kup teraz, zapłać później, już 2 miliony użytkowników popularnego sklepu internetowego korzysta z odroczonych płatności. Na czym ten fenomen właściwie polega? No i czy to dobrze ostatecznie, że niby to taka mikropożyczka, ale jednak właśnie, że się zadłużamy? Po pierwsze, myślę, że z punktu widzenia platform internetowych fakt udzielenia konsumentowi kredytu powoduje, że ten klient dokładnie na tej platformie robi zakupy, a od lat mówiło się o tym, że Polacy są klientami absolutnie nielojalnymi, a zatem przytrzymanie go w miejscu stałym, niewypuszczenie go do naszej konkurencji, najczęściej chińskiej, no to jest dla sklepu ogromna wartość, w związku z tym na pewno ten rynek zapłać później będzie się rozwijał, zwłaszcza, że w ogóle płatności mają taką tendencję, żeby najchętniej byłyby niewidzialne, w ogóle żeby ich nie było. No i właśnie ta iluzja takiego zapłać miesiąc później jest czymś takim. Oczywiście prezes UOKiK-u stoi ze swoim palcem takim wskazującym i mówi: pamiętaj, to jednak są pieniądze, których nie masz, które będziesz musiał zwrócić, a zatem pomyśl, czy nie wziąłeś ich już 30 i że w przyszłym miesiącu cała twoja pensja zniknie akurat na te płatności. A czy na majsterkowanie też przeznaczamy część naszej pensji? Tak wynika z niektórych nagłówków, ale to chyba taka właśnie trochę, jakby to powiedzieć, na razie w nagłówkach głównie ten fakt został odnotowany. Mimo że liczba nowo oddanych mieszkań spada o drugi rok z rzędu, no to jednak jakąś jaskółkę widać, jeżeli chodzi o na przykład meble, wnętrza, czyli taki rynek właśnie majsterkowicza, który gdzieś na wiosnę zabiera się za remonty domów. No to jak, mamy tą jaskółkę, czy nie mamy? Mamy, ale póki co jaskółka ma jedno złożone skrzydło, w związku z tym jeszcze nie lata, bo tam trzeba sobie powiedzieć, że przy 5% inflacji wzrosty na poziomie 1 lub maks 3% we wnętrzach i meblach, no to jednak nadal poniżej kreski. Oczywiście, jeżeli chcemy powiedzieć, że w ogóle nastąpiło jakieś odbicie, a zatem jakaś trawka nam już z tej ziemi wychodzi, no to jakby dobrze. Pytanie oczywiście jest takie, co ze stopami procentowymi i odbiciem na rynku nieruchomości, bo to on w rzeczywistości tą budowlankę zawsze nakręca. No, czyli może jednak coś tu nam odbije, ale niekoniecznie teraz na wiosnę czy latem, a na jesieni, jak Rada Polityki Pieniężnej na przykład obetnie nam stopy procentowe. Można by powiedzieć, że zaburzy w związku z tym pory roku, ale no cóż, ucieszymy się nawet jesienią. Ucieszymy się oczywiście. Na razie jeszcze próbujemy się odnaleźć po przestawieniu zegarków, ale na szczęście na czas trafiliśmy do studia. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. No i się wyrównało ładnie, minutko. No i pięknie. Bardzo dziękujemy. Marcin Jagiełowicz przeprowadził, przygotował wcześniej rozmowę. Informator ekonomiczny wróci do nas niebawem. Dzięki. Dzięki. Midas. Taki tytuł nosi nowa płyta i wysłuchany przez nas przed momentem utwór grupy Wonder Horse. Prosto ze Stanów Zjednoczonych. Zespół romansujący z alternatywą, z wszelkimi brzmieniami gitarowymi. Trochę inaczej niż na płycie pierwszej, choć cały czas utrzymują się w tej sferze, no właśnie, gitarowej. Co u nas dziś przed 12 jeszcze? No między innymi sięgniemy po płytę tygodnia, to chwilę po 10, wtedy też piknik naukowy, gdzie znów odwiedzimy Politechnikę Lubelską. Będzie fajny film przed 11 o ostatnim polskim filmie kinowym, to znaczy ostatniej polskiej premierze kinowej. Porozmawiamy dziś. Ryszard Jaźwiński oczywiście do nas przybędzie. Będzie o obrazach, będzie o zdjęciach, no i proza na samo zakończenie, ale to już przed 12. Przypominać będziemy też o tym, co dzieje się w ramach 63. urodzin Trójki, które już jutro. A to Florence and the Machine. Corners and she hid under bed. She Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Badly Drawn Boy w trójce z utworem Disillusion, jednym ze swoich najpopularniejszych do dziś. 99 rok, no i nagranie Disillusion właśnie, do którego często powracamy. Tak jak powracamy do wszelkiej twórczości, w którą angażuje się, no na przykład pan Bartosz Waglewski, zwany również Fiszem. Ostatnio ukazała się płyta 25, czyli trochę podróż przez wspomnienia. Wszystko to, co przez ćwierć wieku działo się w historii zespołu Fiszem, Adę Tworzywo, co zaczęło się oczywiście od polepionych dźwięków, a po drodze również mnóstwo współprac, również ta z kwintetem Wojciecha Mazolewskiego, która zaowocowała nagraniem utworu Syrop, też bardzo wspominkowego. A brzmi to następująco.